wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kinder Niespodzianka 2 plus 2 gratis. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. A parówki Berlinki 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Poważny incydent na polsko-białoruskiej granicy. Za chwilę relacja naszego reportera. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 w czwartej fali pandemii. Ponad 29 tysięcy. Ukraiński prezydent podkreśla, że potrzebne są bezpośrednie rozmowy z Rosją. Szef MONU w trybie pilnym wezwał na rozmowę atasze obrony Białorusi. Ma to związek z incydentem, do którego doszło na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Terespola. W nocy z broni pneumatycznej ostrzelano polskie maszty oświetleniowe. Minister Mariusz Błaszczak oczekuje od białoruskiego atasze wyjaśnień. Minionej doby Straż Graniczna udaremniła 102 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Na konferencji przedstawicieli służb był Dawid Grygorcewicz. Poza 102 próbami nielegalnego przekroczenia granicy, Straż Graniczna wydała też 5 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa obecnie 1850 osób, które czekają na przyznanie azylu lub deportację. Do nietypowej sytuacji doszło na odcinku granicy niedaleko Mielnika. Służby białoruskie i migranci próbowali zmylić polskich funkcjonariuszy. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska wyjaśniła, że w jednym miejscu przerzucili oni przez płot ogrodzenie, a grupę migrantów wypuścili 2 kilometry dalej. Mniej więcej około godziny później została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszło na terytorium Polski, podczas gdy byliśmy oślepiani laserami, 29-osobowa grupa Irakijczyków. Naszym zdaniem to położenie tej drabiny w innym miejscu miało na celu zmylenie patroli funkcjonariuszy i żołnierzy, abyśmy nasze działania skoncentrowali w innym miejscu. Te 29 osób zostało zatrzymanych, to obywatele Iraku. Zostali pouczeni obowiązku opuszczenia terytorium Polski, doprowadzeni do linii granicy. Jak wspomniałeś, do niebezpiecznego zdarzenia doszło z kolei na granicy, na wysokości Terespolu. Tam polska infrastruktura, w tym reflektory, zostały zniszczone w wyniku ostrzału z broni pneumatycznej. Na szczęście nikt nie został ranny. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Najwyższe liczby w statystykach czwartej fali pandemii. 29 064 nowe zakażenia COVID-19 i śmierć 570 osób. Takie dane podał przed południem resort zdrowia. 75% zmarłych nie była zaszczepiona, informuje rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz i przypomina o reżimie sanitarnym. Od dzisiaj jeszcze bardziej wzmożone kontrole inspekcji sanitarnej na terenie całego kraju. To nie są kontrole dotyczące indywidualnych osób, bo tym się zajmuje policja, tym czy przestrzegamy obowiązku noszenia maseczek, zachowaniem dystansu. To są kontrole podmiotów gospodarczych, to są kontrole sklepów, hoteli, lokali gastronomicznych. Stąd też od dzisiaj te jeszcze bardziej wytężone kontrole, choć w ostatnich dniach Główna Inspekcja Sanitarna tych kontroli przeprowadza coraz więcej. Trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi przyjął premier Mateusz Morawiecki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szef rządu zaapelował o przestrzeganie obostrzeń, a także o szczepienie się przed świętami Bożego Narodzenia. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby korzystając z tego, że mamy dostępne wszystkie szczepionki praktycznie od zaraz, bezpłatnie, żeby wszyscy Państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili. Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna, współczesna nauka dzisiaj pozwala. Resort Zdrowia informuje, że nie ma w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia mutacją Omikron. Badane są jednak 2 próbki. Wyniki mają być znane w ciągu 48 godzin. Nowy wariant koronawirusa pojawił się na południu Afryki tydzień temu. Został już potwierdzony w 10 krajach Unii Europejskiej. Według prezydenta Ukrainy, by zakończyć wojnę w Donbasie, potrzebne są bezpośrednie rozmowy z Rosją. Wołodymyr Zełenski wystąpił przed parlamentem. Zapewnił, że Ukraina wzmacnia swoją armię i jest ona w stanie obronić Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski podczas swego przemówienia w Radzie Najwyższej zaznaczył, że do zakończenia wojny w Donbasie potrzebna jest silna armia, ale też rozmowy z Kremlem. Musimy powiedzieć sobie prawdę, że nie możemy zakończyć tej wojny bez bezpośrednich rozmów z Rosją. Mówią to dziś wszyscy nasi zewnętrzni partnerzy, ale niektóre wewnętrzne ukraińskie siły tego nie uznają. Powinniśmy rozmawiać, wiedząc, że mamy silną armię. Musimy to robić, jeśli chcemy odzyskać Donbas. Ukraiński prezydent podczas corocznego orędzia w parlamencie podkreślił, że Ukraina zwiększa wydatki na sektor obronny. Jak poinformował, w przyszłym roku będzie to 320 miliardów hrywien, czyli równowartość 48 miliardów złotych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, tylko wieczorem na południu kraju miejscami większe przejaśnienia, ale i większe przejaśnienia, no może takie średnie przejaśnienia miały miejsce dziś w Warszawie. Ranem teraz niebo zachmurzone, opady śniegu i śniegu z deszczem. Dziś również możliwe najwięcej opadów na północy kraju, jeśli chodzi o termometry. Pokażą one od minus 2 na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, 6-7 na zachodzie. W nocy od minus 2 do 5. Najcieplej na Rzeszowszczyźnie, wiatr umiarkowany, silny miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum do 45 km na godzinę, a wysoko w górach śnieg i tam wiatr, wicher do 110 km na godzinę. Jutro, proszę Państwa, w sumie podobnie jak dziś. Nihilnowi, sub, sole, ale zachmurzone to sole, to prawda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Już reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak, suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro, prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Drewniany trzypoziomowy domek z lalkami i elementami wyposażenia. Aż 90 zł taniej. Jedynie 179 zł. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 13. 1 grudnia dziś. Trójka do trzeciej. Czują Państwo już świąteczną atmosferę? Śniegu tyle o ile, to prawda, dzisiaj takiego małego bałwana spotkałem na osiedlu, ale wśród zieleni on stał i taki biedny był. Szkoda mi się go zrobiło. Trzeba jeszcze poczekać w takim razie chwilę. A my zaczynamy, tak? W doskonałych nastrojach. Bardzo się cieszę, dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Mateusz Drozda. W drogę. Yeah. string of shag to wall in their house. And I used to go to school what time I went. And before to get to the school, the house where I used to play at, before to get to the school, I used to have one of those wall upside the wall there where I play. Put a ball on each end and stretched upside the wall. They stop and listen to me play. Dziś przed nami, proszę Państwa, temat, jak dla mnie zagadka, temat tajemnica. Skorbudent total czyści totalnie. Tak jest reklama. To znaczy, że na przykład celebryta, człowiek znany z niczego i ze wszystkiego, mówi, ten makaron jest najlepszy i wtedy ja idę do sklepu i szukam na półce tego makaronu, kupuję, jestem szczęśliwy, żyję długo i sympatycznie i z najlepszym makaronem na świecie. Nie wiem, o co chodzi, natomiast sprawa jest poważna o tyle, że należałoby uregulować rynek reklamowy, na przykład w sieci. Jak na razie internet jest taką wolną przestrzenią przepływu wszelkich reklam, wszelkich informacji, a dzieci, a osoby nieświadome są bardziej podatne na to niż tacy zagorzali przeciwnicy, których również nie brakuje. Tematyka europejska, reklama w sieci już za chwilę, Monika Suszek. 2 godziny na ten temat poświęcimy, a Państwo 227 trójek. Living in the past, the decade has gone. The world is upside down, half of it is burned. And the rest is flooded by reptilians' words. The river is the same, even if we go against the stream of all the now. I was alive at first, later I was sad, trying to fade out voices in my head. I'm using the crowds in a shelter mode. I was lost and found after and before. The river is the same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Waging culture wars, we are getting used to us. So maybe I will try. Red now. go against the stream of all denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that I'll never tell. Myself now. Smaczna ta gitara z orientalnym motywem w tle. Czy naprawdę istnieje na świecie choćby jeden człowiek, który mówi, kiedy te reklamy, nie mogę się doczekać i nie włącza przycisku pomiń reklamy, kiedy w internecie ogląda swój ulubiony film? To jest refleksja, która powinna państwa skłonić do telefonowania 227-2. Tak to sobie wymyśliłem, o reklamach w internecie dziś będziemy mówić. Znaczy ja za dużo nie będę mówił, Monika Suszek bardziej się na tym będzie znała i dzień opowiadała. Dobry. Dzień dobry razem ze swoimi gośćmi. Jeśli jesteś gotowa, to tak jest. Zaczynamy, państwo do nas dzwonią. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie pytamy, czy można uregulować rynek reklamowy w sieci. Internet stał się przestrzenią wolnego przepływu perswazyjnych informacji, bo reklamować można niemal wszystko i przez wszystkich. Najbardziej narażeni są ci najmniej świadomi i dzieci. Właśnie reklama skierowana do tych najmłodszych może przybrać formę lokowania produktu, techniki marketingowej, w której odniesienia do konkretnych marek są wkomponowane w film. Pojawia się również jako element gry, ale nie lepiej jest z reklamami politycznymi i już tu one są skierowane do dorosłych. Ale koniec z wolną Amerykanką, bo Komisja Europejska chce uregulować przepisy reklamy politycznej w internecie i to jest ten temat, którym dziś będziemy się zajmować. Ale zacznijmy od reklamy niezdrowej żywności dla dzieci. Marketing wpływa na decyzje żywieniowe na wiele sposobów. Często tak subtelnych, że nawet ich nie zauważamy. A młodzi konsumenci są szczególnie narażeni na jej perswazyjny charakter. Reklama skierowana właśnie do tych najmłodszych przybiera często formę lokowania produktu. Możemy tutaj oglądać pewną markę wkomponowaną w film. Pojawiają się też sponsorzy wydarzeń sportowych, którzy chcą wpłynąć na młodzież, czy po prostu gry online. Unijni eksperci do spraw zdrowia przygotowali projekt proeuropejskiego prawa, które rozwiązałoby problem marketingu niezdrowej żywności wśród dzieci. Ta dyrektywa, która się nazywa Blueprint, jest częścią inicjatywy przedstawionej na początku listopada przez organizację pozarządową i inne ogólnoeuropejskie organizacje. Wszyscy wzywają do wprowadzenia wiążących przepisów Unii Europejskiej chroniących dzieci przed agresywną reklamą niezdrowej żywności. Dyrektywa ma na celu objęcie wszystkich aspektów problemu, od mediów audiowizualnych i cyfrowych, po media społecznościowe, opakowania spożywcze oraz sponsorowanie wydarzeń. Nikołaj Pukaszew, koordynator polityki do spraw systemów żywnościowych i zapobiegania otyłości w Europejskim Sojuszu Zdrowia Publicznego, wyjaśnia, że celem jest zminimalizowanie narażenia dzieci na reklamę niezdrowej żywności. Wzywamy do zaprzestania marketingu niezdrowej żywności w godzinach od 6 do 23 w mediach, a więc w telewizji i radiu oraz całkowicie w mediach cyfrowych, w tym w mediach społecznościowych, platformach udostępniania wideo i tym podobnych. Wzywamy również do zaprzestania sponsorowania wydarzeń, oczywiście wydarzeń transgranicznych, takich jak imprezy sportowe, festiwale. Mamy przepisy, aby zakończyć stosowanie technik marketingowych, które zachęcają dzieci do promowania niezdrowej żywności, w tym opakowań żywności, postaciami z kreskówek, ale także wykorzystywania wpływowych osób, na przykład w mediach cyfrowych. Czy rzeczywiście wszystkie te środki są konieczne? I czy mamy tak dużo tej reklamy niezdrowej żywności, która mocno oddziałuje na najmłodszych? O tym porozmawiamy już za kilka minut z naszym gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No i pytanie zasadnicze, czy te pomysły, które mają chronić dzieci, będą, czy są skuteczne? 2273, nasz numer telefonu w sprawie. 23 minuty po 13. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil, who's searching for redemption. And I'm a lawyer, who's searching for redemption. And I'm a healer, who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster, who's searching for redemption. And I'm a bad guy, who's searching for redemption. And I'm a donker, who's searching for redemption. And I'm a freak, who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster, who's searching for redemption. Slave, I wanna be a monster. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption. And I'm a lawyer, searching for redemption. And I'm a healer, searching for redemption. I'm a motherfucking monster, searching for redemption. Maneskin w Trójce teraz, a na żywo w Gdyni, proszę państwa, na Openerze. Przypomnę, przełom czerwca i lipca. Nie mam co prawda nagrody, ale ten konkurs wymyśliłem teraz, słuchając zespołu Maneskin, czyli tych młodych chłopaków do 22 lat. Oni więcej nawet nie mają. Czy państwo wiedzą, jakie imię żeńskie pojawia się w ich utworach muzycznych? I to bez znaczenia, czy śpiewają po włosku, czy po angielsku. Gdzieś tam raz na jakiś czas pojawia się ona. Jak ona ma na imię? 27 minut po 13, 227 trójek w sprawie owej kobiety po włosku i po angielsku, jak również w kwestiach europejskich. Dziś rozmawiamy o reklamie w internecie. jak ją regulować, jak się przed nią bronić, a jak może się nią zachwycić, bo przecież taki chyba jest cel, by się zachwycić i później iść kupić. Gramy dalej. Zagrać na gitarze? Myślę, że jest wielu takich. Ja nie, ale chyba Dom Wschodzącego Słońca to wypadało u mnie zagrać kiedyś za młodu, prawda, przy ognisku. 13.31, wracamy do naszych europejskich tematów. Dziś reklama w sieci. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dzieci bombardowane reklamami niezdrowej żywności. Młodzi ludzie korzystający z mediów każdego dnia oglądają reklamy słodyczy albo innych niezdrowych produktów. Tak wynika z niemieckich badań. Postacie z komiksów pozdrawiają z opakowania na przykład cukierków, gwiazdy mediów społecznościowych, urządzają konkursy w jedzeniu na przykład chipsów. A szacuje się, że dzieci w Niemczech każdego dnia oglądają średnio 15 reklam niezdrowej żywności. To są wyniki raportu specjalistów z Uniwersytetu w Hamburgu. Jak jest na naszym rodzimym podwórku? O tym dziś będziemy rozmawiać i z nami jest już nasz gość, pani Katarzyna Rećko, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście reklamy niezdrowej żywności tak mocno szkodzą dzieciom? Bo przecież ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, jak samemu się kupowało popularną gumę balonową z historyjkami popularnej kreskówki. Czy może reklamy stały się bardziej agresywne? Na pewno tych reklam mamy teraz więcej, ale też w tych czasach gumy balonowej nie mieliśmy aż takiego asortymentu i tych reklam nie było aż tak dużo kierowanych właśnie do najmłodszych odbiorców. Teraz to się zdecydowanie zmienia i właśnie wspomniane badania zdecydowanie to potwierdzają. A jak jest, jeżeli chodzi o kondycję tych najmłodszych, bo z roku na rok te szacunki biją na alarm, że młodzi ludzie przesadzają z jedzeniem niezdrowej żywności? No niestety odsetek otyłych dzieci i czy dzieci z nadwagą rośnie z roku na rok. To tak naprawdę statystyki i w Polsce i na świecie są zatrważające. A są jakieś konkretne dane, jak one wyglądają, na przykład w skali polskiej czy w skali europejskiej? Teraz nie mam pod ręką konkretnych danych, ale zdecydowanie jest to wynik, o którym powinniśmy się martwić i wdrażać konkretne działania. Całe szczęście, że ta Komisja Europejska rzeczywiście chce coś z tym zrobić. Też raporty WHO, jakieś tam wytyczne nam sugerowały już jakiś czas temu, żeby te reklamy do najmłodszych ograniczyć jednak. A może jest na to sposób na przykład trochę odwrócić sytuację? Dlaczego na przykład dzieci chętniej jedzą niezdrową żywność niż na przykład warzywa? To może chodzi o to, żeby przeprowadzić jakiś zgrabny marketing na to, aby brokuły, rzodkiew, pomidory były tak atrakcyjne jak na przykład czekoladki, chipsy i jakieś niespodzianki? Ja myślę, że jeśli marketingowcy wreszcie dostaliby taką pracę, żeby bardziej pracować nad warzywami i owocami, a nie nad słodyczami pełnymi cukru i tłuszczu, to mogłoby działać. Tym bardziej, jeśli powiązalibyśmy to z jakimiś postaciami z bajek. To, co działa teraz w kontekście słodyczy, na pewno mogłoby też działać w kontekście warzyw i owoców. No i też badania pokazują, że już pomijając też reklamy, po prostu dzieci jedzą to, co rodzice. Więc nie może być tak, że dziecko na stole ma coś podane warzywa i owoce, a rodzice jedzą wysoko przetworzoną żywność. Więc tutaj na pewno też ten aspekt jest bardzo ważny. Ja też pamiętam, że często pokutowało takie powiedzenie, że warzywa możesz zostawić, mięsko zjeść, czy tam kartofelki możesz zostawić. To może też jest taka moda, czy panowała taka moda, że te jarzyny nie do końca są takie smaczne. Może dlatego na przykład dzieci też unikają jedzenia właśnie jarzyn, warzyw. Myślę, że tak, ale też chyba to jest takie, myślę, że już trochę zamierzchłych czasów powiedzenie, bo kiedyś po prostu to mięso było na tych stołach rzadziej i było takim bardziej produktem no niecodziennym jak teraz. Teraz jemy tego mięsa za dużo. Kiedyś po prostu to mięso było czymś, czego nie chcieliśmy na pewno wyrzucić, a warzywa wyrzucić to nie był taki problem. Takie są moje spostrzeżenia. A jak pani sądzi, taka reklama niezdrowej żywności powinna być zakazana na przykład w mediach społecznościowych, czy mocno ograniczona w na przykład tych dziennych godzinach, jaki był pomysł unijnych specjalistów? Uważam, że tak, że każde ograniczenie w tym kontekście będzie dobre, bo no, badania pokazują jednoznacznie, że to szkodzi dzieciom i młodzieży, a jeśli ta grupa będzie otyła, czy będzie miała nadwagę, to będą też otyłymi dorosłymi, więc tutaj tak naprawdę jest to zapobieganie tej epidemii otyłości, którą już i tak mamy, ale oczywiście trzeba działać u podstaw, czyli od najmłodszych. O tej agresywnej reklamie i o pomysłach jeszcze unijnych będziemy rozmawiać już za kilkanaście minut po godzinie 14. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Rećko, dietetyk, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jak państwo dzwonią, bo państwo wiedzą. Bo przed chwilą było w radiu takie pytanie, jakie imię żeńskie pojawia się w piosenkach Maneskin? Marlena. Si, że ja nie mam nagrody dla pani. Ale tak, tak, tak. O Marlenie również Michał Szpak na takim kiedyś uroczym nagraniu wyśpiewywał. Już za chwilę kilka słów o ekonomii w trójce. Do trzeciej. Kwadrans 14, w trójce do trzeciej teraz, a niech będzie o ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry, witam cię gorąco. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zaczął się grudzień, więc można już mówić o świętach, a przed nami drugie Boże Narodzenie w czasie pandemii. W tym roku Polacy nie zamierzają jednak oszczędzać. Tak wynika przynajmniej z badań Deloitte. Na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi planujemy przeznaczyć średnio 2129 zł, czyli o 11% więcej niż rok temu, mówi Bartek Bobczyński, dyrektor Deloitte Digital. Wśród powodów zwiększenia wydatków aż 72% z nas wskazuje na wzrost cen i ogólną drożyznę. Jak wynika z raportu Zakupy Świąteczne 2021, 47% budżetu świątecznego Polaków, czyli niemalże połowa zostanie wydana w kanałach online. W tych kanałach szczególnie chętnie będziemy kupować elektronikę i zabawki, zaś w przypadku produktów spożywczych pozostaniemy wierni kanałom tradycyjnym. Na upominki mogą liczyć przede wszystkim nasi najbliżsi, dzieci, partnerzy i rodzice. Barometr Providenta z kolei pokazuje, że na święta w tym roku wydamy około 950 zł, czyli o 200 zł więcej niż w roku ubiegłym, sporo mniej jednak niż w 2019, bo wtedy według tych badań na świąteczne wydatki mieliśmy zaplanowany budżet w wysokości 1700 zł. No ale wróćmy do tych 950 zł, bo na taką kwotę osoba zarabiająca dziś średnią krajową będzie pracować 5 dni, dwa razy dłużej, czyli 10 dni będą musiały pracować osoby zarabiające najniższą krajową, mówi Monika Banyś z Personel Service. Najszybciej na świąteczne wydatki w tym roku zarobią programiści. Specjaliści Big Data, jak wynika z analizy No Fluff Jobs, zarabiają średnio nawet 16 tysięcy złotych netto, a to oznacza, że ich dzienna stawka to aż 727 zł. Zatem na świąteczne wydatki muszą pracować zaledwie półtora dnia. Z kolei programista, który zarobi średnio około 8 tysięcy złotych brutto, czyli 5600 na rękę, na świąteczne wydatki musi pracować 4 dni. Nauczyciele są w dużo gorszej sytuacji, dlatego że przy swoich zarobkach muszą przepracować 6,5 dnia, żeby zarobić 950 zł. Podobnie pracownicy administracji. Fryzjerzy potrzebują 8 dni, a budowlańcy 5. O 172 tysiące wzrosła w ciągu ostatniego roku liczba dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami. Problem ten dotyczy 47,5% rodaków w wieku od 25 do 34 lat, wynika z danych Eurostatu. Tak źle jeszcze nie było. Grono osób, które nie opuściły domowego gniazda, powiększyło się bowiem do prawie 2 600 tysięcy, mówi Bartosz Turek, analityk HR Investments. Wbrew pozorom czy obiegowej opinii, problem nie dotyczył głównie studentów. Dane Eurostatu sugerują bowiem, że w ostatnim roku odsetek dorosłych Polaków, którzy mieszkali z rodzicami, najmocniej wzrósł w gronie osób w wieku od 30 do 35 lat. Zanotowana zmiana była bardzo duża. W poszczególnych rocznikach odsetek wzrósło 9, 10 czy nawet 17% w ciągu zaledwie roku. Dane te potwierdzają, jak duże znaczenie dla narastania problemów miało to, że w 2020 roku znacznie trudniej było o kredyty mieszkaniowe. Sytuację poprawić może program kredytów bez wkładu własnego. Z taśmy produkcyjnej fabryki samochodów w Gliwicach zjechał ostatni egzemplarz osobowego Opla Astra. Czerwony samochód, którego właściciel dostanie specjalny certyfikat poświadczający, że to historyczny egzemplarz, zakończył erę wytwarzania w tym zakładzie samochodów osobowych. Wiosną rusza produkcja aut dostawczych. Rocznie ma ich być produkowanych do 100 tysięcy. I ta produkcja ma ruszyć dokładnie 4 kwietnia. To dziś wszystko w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dzień, znów głuche ślady, mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę, ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce, upadam bez szans,